الباب السادس والعشرون باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم ظلم کے حرام ہونے کا اور مظالم کے دفع کرنے کے حکم کا بیان ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع اللہ تعالی نے فرمایا ظالموں کا کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارشی جس کی بات مانی جائے وما للظالمین من نصیر اور فرمایا اللہ تعالی نے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا لیکن احادیث ان میں سے ایک حدیث ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ہے جو باب المجاہدہ کے آخر میں گزر چکی ہے کچھ اور احادیث یہ ہیں وعن جابر رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کرنے سے بچو اس لیے کہ ظلم قیامت والے دن اندھیروں کا باعث ہوگا اور بخل سے بچو اس لیے کہ بخل نے ہی ان لوگوں کو ہلاک کیا جو تم سے پہلے تھے اس بخل نے انہیں اپنوں کا خون بہانے پر اور حرام چیزوں کو حلال سمجھنے پر آمادہ کیا مسلم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لتؤدن الحقوق الى اہلها یوم القیامہ حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء رواه مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں قیامت والے دن حق والوں کے حق ضرور ادا کرنے ہوں گے حتیٰ کہ سینگ والی بکری سے بغیر سینگ والی بکری کو بدلہ دلوایا جائے گا مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره وقال ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته أنذره نوح والنبيون من بعده وإنه إن يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم أن ربكم ليس بأعور وإنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت؟ قالوا نعم قال اللهم اشهد ثلاثا ويلكم أو ويحكم انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض رواه البخاري وروى مسلم بعضه حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ہم حجۃ الوداع کے بارے میں گفتگو کرتے تھے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے اور ہم نہیں جانتے تھے کہ حجۃ الوداع کیا ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان فرمائی، پھر مسیح دجال کا ذکر فرمایا اور اس میں تفصیل سے کام لیا۔ آپ نے فرمایا جس نبی کو بھی اللہ تعالی نے بھیجا اس نے اپنی امت کو اس سے یعنی دجال سے ضرور ڈرایا، نوح علیہ السلام نے اس سے ڈرایا اور ان کے بعد آنے والے نبیوں نے ڈرایا، اور اگر وہ تم میں نکلے تو تم پر اس کا حال پوشیدہ نہ رہے تاکہ اسے آسانی سے پہچان لو، بس تم پر یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، جبکہ اس کی یعنی دجال کی دائیں آنکھ کانی ہوگی گویا کہ اس کی آنکھ ابھرا ہوا انگور ہے، خبردار یقیناً اللہ تعالی نے تم پر تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر حرام کر دیے ہیں۔ فرمایا اے اللہ تو گواہ ہو جا، تین مرتبہ فرمایا، پھر فرمایا تمہارے لیے ہلاکت ہے یا تم پر افسوس ہے، دیکھو تم میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ اس کو بخاری نے روایت کیا اور مسلم نے بھی اس کا کچھ حصہ روایت کیا ہے۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين، متفق عليه۔ حضرت عائشة رضی اللہ عنہا سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک بالشت کے برابر زمین ہتھیا کر کسی پر ظلم کیا تو اللہ تعالی کی طرف سے قیامت والے دن اسے سات زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لیملی للظالم فاذا اخذه لم يفلت، ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، متفق عليه۔ حضرت أبو موسى رضي الله عنه سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالی ظالم کو مہلت دیتا ہے لیکن پھر جب اس کی گرفت فرماتا ہے تو اسے نہیں چھوڑتا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ ظلم کا ارتکاب کرتی ہیں، یقیناً اس کی پکڑ نہایت دردناک ہے۔ بخاری و مسلم۔ وعن معاذ رضی اللہ عنہ قال بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انك تأتی قوما من اہل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے علاقے میں بھیجا تو فرمایا، تم ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب سے ہیں، بس تم سب سے پہلے ان کو اس بات کی دعوت دینا کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیں، اگر وہ یہ بات مان لیں تو پھر ان کو بتلانا کہ اللہ نے ان پر رات اور دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اگر وہ اس کو بھی مان لیں تو پھر ان کو بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے فقراء پر تقسیم کر دی جائے گی، بس اگر وہ اس کو مان لیں تو زکوٰۃ وصول کرتے وقت ان کے عمدہ مال لینے سے اجتناب کرنا اور مظلوم کی بددعا سے بچنا، اس لیے کہ اس کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں، یعنی وہ فوراً مقبول ہو جاتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابی حمید عبد الرحمن بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ قال استعمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من الازد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه فقال اللهم هل بلغت؟ متفق عليه۔ حضرت ابو حمید عبد الرحمن بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازد قبیلے کے ایک آدمی کو جسے ابن لطبیہ کہا جاتا تھا زکوٰۃ کی وصولی کے لیے عامل مقرر فرمایا، بس جب وہ زکوٰۃ وصول کر کے واپس آیا تو کہنے لگا یہ تمہارے لیے ہے، یعنی بیت المال کا حق ہے، اور یہ مجھے ہدیے میں ملی ہوئی چیزیں ہیں۔ بس یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اما بعد، میں تم میں سے کسی آدمی کو کسی کام کے لیے عامل مقرر کرتا ہوں جن کا والی و سرپرست اللہ نے مجھے بنایا ہے، بس وہ واپس آتا ہے اور کہتا ہے یہ تمہارے لیے ہے اور یہ ہدیہ ہے جو مجھے لوگوں کی طرف سے دیا گیا ہے، بس یہ اپنے باپ یا ماں کے گھر کیوں نہیں بیٹھا رہا حتیٰ کہ اس کا ہدیہ آئے اگر وہ سچا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ جس کو یہ ہدیہ کہہ رہا ہے وہ ہدیہ نہیں، یہ اس سرکاری منصب کا نتیجہ ہے جس پر اسے مقرر کیا گیا تھا، اگر یہ ہدیہ ہوتا تو اسے گھر میں بھی ملتا۔ اللہ کی قسم، تم میں سے کوئی شخص کوئی چیز اس کے حق کے بغیر لے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملے گا کہ قیامت والے دن وہ اسے اٹھائے ہوئے ہوگا، پس میں تم میں سے کسی شخص کو نہ دیکھوں کہ وہ اللہ سے ملاقات کے وقت ناجائز طریقے سے حاصل کردہ اونٹ کو اٹھائے ہوئے ہو جو بلبلا رہا ہو، یا گائے کو جس کی آواز ہو، یا بکری کو جو ممیا رہی ہو۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ پھر آپ نے فرمایا، اے اللہ، کیا میں نے پہنچا دیا؟ تین مرتبہ آپ نے یہ فرمایا۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه۔ رواه البخاري۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی پر بھی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا اس کی عزت و آبرو سے متعلق یا کسی اور چیز سے متعلق کوئی حق ہو، یعنی اس کی بے عزتی کر کے یا کوئی اور زیادتی کر کے اس پر ظلم کیا ہو، تو اس کو چاہیے کہ آج ہی دنیا میں اس کا ازالہ کر کے اس حق سے عہدہ برآ ہو جائے، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں ازالے کے لیے کسی کے پاس دینار و درہم نہیں ہوں گے، اور وہاں ازالے کی صورت پھر یہ ہوگی کہ اگر اس کے پاس عمل صالح ہوں گے تو وہ اس کے ظلم کے بقدر لے لیے جائیں گے اور مظلومین میں تقسیم کر دیے جائیں گے، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس کے ساتھی یعنی صاحب حق کی برائیاں لے کر اس پر لاد دی جائیں گی۔ بخاری۔ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه۔ حضرت عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ بخاری و مسلم۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. رواه البخاري۔ انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان پر ایک آدمی مقرر تھا جس کو کرکرہ کہا جاتا تھا، وہ مر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جہنم میں ہے۔ پس یہ سن کر لوگ اسے دیکھنے لگے کہ آخر کیا بات ہے، پس صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس کے پاس ایک عبا یعنی سیاہ دھاریوں والی چادر پائی جسے اس نے مال غنیمت سے چرا لیا تھا۔ بخاری۔ وعن ابی بکرۃ نفیع بن الحارث رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى، قال فأي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس البلدة؟ قلنا بلى، قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى، قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه، ثم قال ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قلنا نعم، قال اللهم اشهد. متفق عليه۔ حضرت ابو بکرہ نفیع بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک زمانہ گھوم گیا ہے اپنی اسی حالت پر جس میں اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا، یعنی روز آفرینش سے جس طرح سال اور مہینے تھے، اب پھر وہی ہیئت قدیمہ لوٹ آئی ہے، اور مشرکین عرب اپنی طرف سے جو مہینوں میں تقدیم و تأخیر کر لیا کرتے تھے، جسے وہ نسی کہا کرتے تھے، اب اسے ختم کر دیا گیا ہے۔ سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 پے در پے، ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم، اور چوتھا مضر قبیلے کا رجب، جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ پھر آپ نے پوچھا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے کہا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ خاموش رہے، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ اس کے نام کے علاوہ اور نام سے اسے پکاریں گے۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ ذو الحجہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ نے پوچھا، یہ شہر کون سا ہے؟ ہم نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ بس آپ خاموش رہے، حتیٰ کہ ہم نے گمان کیا کہ اس کے نام کے علاوہ کسی اور نام سے اسے پکاریں گے۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ نے پھر پوچھا، یہ دن کون سا ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، پس آپ خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ اس کے نام کے علاوہ کسی اور نام سے اسے پکاریں گے۔ بس آپ نے پوچھا کیا یہ قربانی کا دن 10 ذوالحجہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تمہارے درمیان آپس میں اسی طرح حرام ہیں جس طرح تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس شہر میں اور تمہارے اس مہینے میں ہے، اور عن قریب تم اپنے رب سے ملو گے، پس وہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت باز پرس کرے گا، خبردار تم میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارو۔ سن لو جو یہاں حاضر ہے وہ غائب کو یہ باتیں پہنچا دے، اس لیے کہ شاید وہ شخص جس کو یہ باتیں پہنچائی جائیں ان سے زیادہ یاد رکھنے والا ہو جنہوں نے براہ راست مجھ سے سنا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا خبردار میری بات سنو اور بتاؤ کیا میں نے پہنچا دیا ہے، کیا میں نے پہنچا دیا ہے؟ ہم نے کہا ہاں حضور۔ آپ نے فرمایا اے اللہ گواہ ہو جا۔ بخاری و مسلم۔ وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال وإن قضيبا من أراك، رواه مسلم۔ حضرت ابو امامہ ایاس بن ثعلبہ حارثی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان آدمی کا حق جھوٹی قسم کے ذریعے سے قطع کر لیا یعنی ناحق لے لیا، یقیناً اللہ نے اس پر جہنم کی آگ واجب اور جنت حرام فرما دی۔ ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول چاہے وہ تھوڑی سی چیز ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا اگرچہ پیلوں کے درخت کی ایک شاخ ہی ہو۔ مسلم۔ وعن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة، فقام رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال يا رسول الله اقبل عني عملك، قال وما لك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا، قال وأنا أقوله الآن، من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى، رواه مسلم۔ حضرت عدی بن عمیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جس کو ہم تم میں سے کسی شخص کو کسی کام پر عامل مقرر کریں پس وہ ہم سے ایک سوئی یا اس سے زائد یا کم کوئی چیز چھپائے تو یہ غلول یعنی خیانت اور چوری ہوگی، جس کے ساتھ وہ قیامت والے دن بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا۔ پس انصار میں سے ایک سیاہ فام آدمی کھڑا ہوا گویا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، اور اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے جو اپنی ذمہ داری سونپی ہے وہ مجھ سے واپس لے لیجئے۔ آپ نے پوچھا تمہیں کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے آپ کو اس طرح فرماتے ہوئے سنا ہے جس سے میں ڈر گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ ہم جس کو کسی کام پر مقرر کریں تو اس کو چاہیے کہ جو بھی کم یا زیادہ اسے ملے وہ ہمارے پاس لائے، بس اس میں سے جو اسے دیا جائے وہ لے لے، اور جس سے اس کو روک دیا جائے اس سے وہ باز رہے۔ مسلم۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة۔ رواه مسلم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب خیبر والا دن ہوا، یعنی جنگ خیبر ہوئی، تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کچھ آدمی آئے اور انہوں نے کہا کہ فلاں شخص شہید ہے اور فلاں شہید ہے، حتیٰ کہ ایک آدمی کے پاس سے وہ گزرے تو کہا فلاں بھی شہید ہے۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، میں نے ایک چادر کی وجہ سے جو اس نے چرائی تھی اسے جہنم میں دیکھا ہے۔ مسلم۔ وعن ابی قتادة الحارث بن ربعی رضی اللہ عنہ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك۔ رواه مسلم۔ حضرت أبو قتادة حارث بن ربعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے اور ان کے لیے ذکر فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور اللہ پر ایمان لانا سب عملوں سے افضل ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا یا رسول اللہ، یہ فرمائیے اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا میرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا ہاں، اگر تو اس حال میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے کہ تو صبر کرنے والا، ثواب کی نیت رکھنے والا، دشمن کی طرف رخ کر کے لڑنے والا، نہ کہ پیٹھ دکھا کر بھاگنے والا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے کیسے کہا تھا؟ اس نے کہا یہ بتلائیے اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا مجھ سے میرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر تو قتل کر دیا جائے جبکہ تو صبر کرنے والا، اللہ سے ثواب کی امید رکھنے والا، دشمن کی طرف رخ کر کے لڑنے والا اور پیٹھ دکھا کر بھاگنے والا نہیں تھا، سوائے قرض کے کہ وہ معاف نہیں ہوگا، اس لیے کہ جبریل علیہ السلام نے مجھ سے یہ کہا ہے۔ مسلم۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع۔ فقال ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامة بصلاة وصیام وزکاة ویأتی وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار۔ رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، ہم میں مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس درہم ہوں اور نہ سامان۔ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ میری امت میں سے مفلس وہ شخص ہے جو قیامت والے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس حال میں آئے گا، کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان تراشی کی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا پیٹا ہوگا، پس ان کو یعنی تمام مظلومین کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی تاکہ ان پر کیے گئے ظلم کی تلافی ہو جائے، پس اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں قبل اس کے کہ اس کے ذمے دوسروں کے حقوق باقی ہوں تو ان کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، کیونکہ نیکیوں سے اس کا دامن بالکل خالی ہو جائے گا۔ مسلم۔ وعن ام سلمة رضی اللہ عنها ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما انا بشر وانکم تختصمون الی ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار۔ متفق عليه۔ ألحن أي أعلم۔ حضرت أم سلمة رضي الله عنها سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں ایک انسان ہی ہوں اور تم میرے پاس جھگڑے لے کر آتے ہو تاکہ میں فیصلہ کروں، اور شاید تم میں سے بعض آدمی اپنی دلیل پیش کرنے میں دوسرے فریق سے زیادہ تیز اور چرب زبان ہو، پس میں جو کچھ سنوں اور اس سے جس نتیجے پر پہنچوں اس کے مطابق اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، دراں حالی کہ وہ حق پر نہ ہو، پس جس شخص کے لیے میں اس کے بھائی کے حق کا فیصلہ کر دوں تو دراصل یہ میں اس کے لیے جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما۔ رواه البخاري۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤمن ہمیشہ اپنے دین کے بارے میں کشادگی میں رہتا ہے جب تک وہ حرام خون بہانے کا ارتکاب نہ کرے۔ بخاری۔ وعن خولة بنت عامر الأنصارية وهي امرأة حمزة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة رواه البخاري۔ حضرت خولا بنت عامر انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کچھ لوگ اللہ کے مال یعنی بیت المال میں ناجائز تصرف کرتے ہیں، بس ایسے لوگوں کے لیے قیامت والے دن جہنم کی آگ ہے۔ بخاری۔